إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لغزامه وإسلام ملي حضورية نكوسيني نكوسي نفسيانكم شاء الله سبحانه وتعالى kwa sababu huo ndio wasia wa watu wa mwanzo na watu wa mwisho wasia wao ni huo kama qala Allah ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah kwa hakika tuliwahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu na nyinyi pia tunawahusia anittaqullah ya kwamba muogopeni na mcheni Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah ndugu zangu waislam Allah subhanahu wa ta'ala katika maneno aliyoweka katika Qur'an na kupitia al-anbiya manabii ni kubainisha haki kuwaonyesha watu njia ya sawa na kuwatahadharisha na njia za upotevu wakawa manabii wanatoa bishara kama vile walivyokuwa wanatoa nidhara ya kuwaonya kaumu zao rusulan mubashirin wa mundhirin lialla yakuna linnasi alaykum hujjatun ba'da ar-rusul mitume walikuwa wanatoa bishara na wanawaonya watu lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul ili watu wasije wakapata hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa wametumwa manabii na mitume mbalimbali kuja kubainisha kusimamisha hoja watu siku ya kiyama wasije wakasema ma ja'ana min bashirin wala nadhir akutujilia sisi mimbashiri, mbashiriaji wote yule mwenye kutoa bishara ya kheri, wala nadhiri, wala muonyaji yoyote. Watu wataambiwa faqad jaakum bashirun wa nadhir, hakika alikujilieni nini bashirun, mwenye kutoa bishara kuwaelekeza kwamba mkifanya hili mtapata thawabu, Allah atawasamehe, na alikujieni mwenye kuonya kwamba mkifanya hili mtapata adhabu, Allah atawaadhibu. Kwa hiyo ikawa wadhifa wa manabii na wale wenye kushika mienendo na nafasi za manabii kuwapa watu bishara, lakini pia kuwaonya watu na njia ambazo zitawapeleka mahala pabaya. Ndugu zangu Waislamu, nataka nitaje jambo moja kwa ufupi sana, tabia ambayo wanaifanya Ar-Rafidha Ash-Shia ya maombolezo ya kila mwaka unapofika mwezi wa Al-Muharram. Nitalieleza kwa uchache sana katika ule uhalisia ambao unafichwa kwa vipengele vichache biidhnillah, kwa madai ya kwamba wanalia kwa kumtetea Al-Husayn ibn Ali radhiyallahu anhuma, mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, aliyeuawa katika mwaka wa 61 tarehe 10 ya mwezi wa Al-Muharram huko Iraqi katika mji wa Al-Kufa. Katika mambo ambayo hayawekwi wazi, mfano katika maneno yaliyotajwa na wanawachuoni wa Kishia katika kitabu A'yanu Shia, cha miongoni mwa wanawachuoni wao kuwategemewa As-Sayyid Muhsin Al-Amin anaeleza kwamba bai'a al-Husayn, walimpa bai'a, kiapo cha utiifu al-Husayn, walimpa kiapo cha utiifu al-Husayn 20,000 watu 20,000 min ahli al-Iraq, katika watu wa Iraq katika mji wa Al-Kufa. Mji ule Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alivyokuwa khalifa wanne baada ya Abu Bakar, Umar, Uthman, akaja Ali radhiyallahu anhu, yeye aliamisha dawla na makao makuu ya serikali ya Kiislamu Madina, akaipeleka mji wa Al-Kufa. Kwa hiyo akawa anaishi kule na watoto wake Al-Hasan na Al-Husayn na wengine. Alipokufa madaraka yakashikwa na mwanawe Al-Hasan, akakaa muda wa miezi 6, yani mwaka wa 40 tunazungumza, aliuawa Ali ibn Abi Talib, aliuawa. Akakaa Al-Hasan kwa muda wa miezi 6, akajiuzulu ili mtawala awe mmoja, kumwachia Muawiya radhiyallahu anhu kwamba yeye awe mtawala wa Waislamu. Kwa hiyo ule mwaka Amul Jamaa ukawa ni mwaka wa makubaliano na mikataba, ikawekwa mtawala wa Waislamu wote akawa Muawiya ibn Abi Sufyan, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, akaongoza na Al-Hasan yuko, Al-Husayn yuko, na yeye amejiuzulu. Na Shia Al-Hasan ni imamu wa pili, Al-Husayn imamu wa tatu, na imamu hakosei, imamu hasahau, imamu hatendi dhambi tangu kuzaliwa mpaka kufa, si kwa makusudi wala kukosea, lakini amejiuzulu ukhalifa ambao wanasema wao ukhalifa ni mansabun ilahiyun, ni cheo cha kiungu, kanubuwa, mfano wa utume. Zile zile dalili zinazotumika kwenye Qur'ani kumfanya mtume kuwa mtume, yani kuwa nabii, ndio dalili hizo hizo wanasema zitumie kwenye khalifa. Lakini akajiuzulu akamwachia Muawiya, kuonyesha maneno yao si kweli. Kwa hiyo ikawa mji wa Kufa, madaraka aliyorithi Al-Hasan kama askari, silaha, zote kama vile serikali aliyoiacha baba yake. Watu wale wale alipokufa Al-Hasan, kwa sababu walishindwa kumshawishi na kuridhika kitendo cha kujiuzulu, kama hawa mashia wale wapo pia hakiwaridhishi kitendo hicho. Alipokufa wakawa wanamshawishi Husaini, sasa njoo wewe uwe kiongozi wetu, sisi hatukubali kuwa chini ya Muawiya. Ndio haya maneno yanayoandika Muhsin Al-Amin kwamba bayaa Al-Husaina, walimpa bai'a kiapo cha utiifu Al-Husain, 20,000 min ahli al-Kufa, watu 20,000 katika mji wa Kufa, kwamba njoo tuko tayari, tunakusubiri wewe, sisi mtawala aliyopo atuswali naye Ijumaa wala tuendelee kwenye jihadi, ukija wewe kila kitu kiko sawa. Lakini yule mshia anasema ghadaru bihi, watu ambao walimfanyia khiana, wakharaju alai, na wakatoka dhidi yake kwenye kumuua, wabai'atuhu fi a'naqihim, na hali ya kuwa kile kiapo chao walichokula kipo katika shingo zao kimewakaa kile, wakatalu, na mwisho wakamuua wale watu waliompa bai'a, watu 20,000, sio Bani Umayya. Bani Umayya hao wameandika kwamba hatuwataki katika mji wa Al-Kufa. Gavana alikuwa An-Nu'man ibn Bashir, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Hawamtaki huyu aliyowekwa na Muawiya, na Muawiya alipokufa akamwacha Yazid, Yazid akamwacha An-Nu'man ibn Bashir kuwa gavana. Wao hawamtaki huyu Bani Umayya, hawa ni shia wake wa Hussein, wakamwandikia aje kikao kilichofanyika nyumbani kwa Sulaiman bin Surad, wakamuita baadaye wakamsaliti na wakamuua. Hiyo jambo la kwanza. Lakini nukta nyingine pia katika kitabu Muntaha al-Amal pia cha Mashia, kitabu hiki cha mwanachuoni wao je wa hadithi Abbasul Qummi, yeye anasema watawataratil kutubu ila al-Husain, na zilifululiza barua kwenda kwa Husain, hatta jitamaa indahu fi yawmin wahidin, mpaka zikakusanyika kwake Husaini katika siku moja, kwa siku moja 600 kitabin, barua 600 min adimi alwafa, kutoka kwa wale watu wasiotekeleza ahadi. Kwa siku moja zilikuwa zina barua 600 za kumuita. Wanaomuita ni shia wake. Hakufanya mpango Yazidi kwamba muiteni Husaini mje kumuulia huko, hapana. Hajui Yazidi mipango hiyo inayofanyika, mpaka baadaye alipelekewa habari. Hii mipango inafanyika chini chini, wanaomuita ni katika wale watu shia wake. Kadhalik mwanachuoni wao wa tarehe historia Al-Yaqubi, katika kitabu chake Tarikhul Yaqubi, yeye anasema annahu lamma dakhala Ali ibn al-Husayn, wakati alipoingia Ali ibn al-Husayn, yani mtoto wa al-Husayn amwita Ali ibn al-Husayn, shia wasema ni imamu wanne Zainul Abidin, alipoingia katika mji wa al-Kufa, Ali ibn al-Husayn al-Kufa, alipoingia katika mji wa Kufa, raa nisaaha yabkin, aliwaona wanawake wake wanalia, wayasrakhna, wanapiga kelele, wananyanyua sauti zao, faqala, akawaambia haulai yabkina alaina, hawa ati wanatulilia sisi, faman katalana, ni nani aliyetuua kama si nyinyi? Sauti za vilio, nyinyi watu walikufa mnalie nini? Na nyinyi ndio ambao mmetuua, kwa sababu Ali ibn Abi Talib ameuliwa pale, Al-Hasan alichoma mkuki wa paja pale, na Al-Husayn ameuliwa pale pale pia. Na ndio maana maswahaba hawa waliambiwa Bani Umayya, kama gavana aliyekuwa Maka alikuwa anamwambia usiende, na wengine katika maswahaba ndio usiende, kwa sababu ameuliwa baba yako kule, walimjeruhi kaka yako kule, wale si watu wa sawa. Kama ingelikuwa Bani Umayya wataka kumuua, si ndio wangemwambia aende? Sasa wanamzuia kwa kujua tabia za watu wa mji wa Al-Kufa. Wallahu aalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد ndugu zangu waislam, hayo ni machache mno katika yale ambayo yamo katika vitabu vya hawa jamaa, wakielezea kwa uwazi vitabu vyao vya kutegemewa, maneno yanayoonyesha kwamba watu waliomuua mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wataibeba dhambi hiyo ni watu wa mji wa Al-Kufa, ambao wengi wao walikuwa ni wale Shi'atu Ahlul Bait, kama wanavyodai wafuasi wa Ahlul Bait, kama wahumu tu mtu asema mfuasi wa Ahlul Bait, haswali hafanyi chochote, yuko tu lakini mfuasi. Na ndio maana Ahlus Sunna maneno wanayozungumza makali kwa watu waliomuua Al-Husayn. Mfano Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, katika maneno yalokuliwa katika majumuu fatawa iliandikwa aliyokusanya fatawa zake, anasema amma man qatala al-Husayn, ama yule ambaye amemuua al-Husayn, au aana ala qatli, au amesaidia ametoa msaada juu ya kuuawa Husayn, au radhiya bidhalik, au ameridhia kwa kitendo hicho cha kuuawa al-Husayn, fa alayhi la'natullah, ni juu yake mtu huyo laana ya Allah, wal malaika, na laana ya malaika, wan nasi ajma'in, na laana ya watu wote, wala yakbalu Allahu minhu sarfan wala adla, Allah subhanahu wa ta'ala hakubali kwa mtu huyo ibada ya sunna wala fardh. Angalia maneno makali kwa sababu ya watu walioshiriki kumuua nani, Al-Husayn. Ni kitendo kibaya nafasi yake aliyokuwa nayo Al-Husayn. Kadhalik al-imamu al-Qahtani rahimahullahu ta'ala kwenye Nuniya pia akalitaja jambo hili, wailun liman qatala al-Husayna fa innahu qad baa bil mawlahu bil khusran, wailun, ole wake, adhabu kali, liman, kwa yule ambaye qatala al-Husayna, amemuua al-Husayn. Aliyeshiriki jambo la kumuua ni bwana mmoja anaitwa Shamru ibn Dhiljaushan, aliyemchinja na kukata kichwa chake, lakini wapo wengi bila shaka walioshiriki. Na Shamru au Shimru ibn Dhiljaushan alikuwa katika wanajeshi, katika jeshi la Ali ibn Abi Talib wakati linapambana na Muawiya, kwa maana ye mmoja katika askari wa baba yake ndiye aliyebashiri kabisa jambo la kumkata kichwa, kuonyesha jambo hili waliolifanya wale wale waliomuita ambao wanadai kwamba ni wafuasi. Wailun liman qatala al-Husayn fa innahu qad baa min mawlahu bil khusran, kwa hakika amejichumia mtu huyo kutoka kwa mola wake hasara kubwa kwa sababu ya kushiriki jambo la kumuua al-Husayn. Lakini ukiachilia hilo, Ashia wakafanya wana tukio hili kwamba ni biashara ya kukuza ushia wao, na hayo maneno wanayazungumza katika wanawachuoni wao. Al-Khumaini amekufa mwaka 90, aliyefanya mapinduzi ya nchi ya Irani, kupindua nchi kutoka kwenye madhehebu ya Ash-Shafi'i, al-Imamu Shafi, ilikuwa nchi ya madhehebu ya Shafi rahimahullah, kwenda katika madhehebu ya Shia, sio mapinduzi ya Kiislamu, la, kupindua Uislamu, kusimika madhehebu ya Shia yaliyoasisiwa na Myahudi Abdullah ibn Saba. Anasema akielezea jambo la kuhuisha maombolezo haya, anasema innal bukaa, hakika kilio, ala shahidi, au kumlilia shahidi Husaini, yuaddu ibqaan ala itiqadi athawrati wa taajjujiha, jambo hili huzingatiwa kuwa ni kuchochea yale mapinduzi ya Irani, yani ili yabakie katika kuyachochea na kuyahimiza yale mapinduzi, kubakisha jambo hili, yaonekane kwamba ni mapinduzi salama na hayana neno, jambo hili lidumishwe, huzingatiwa hivyo katika makusudio. Maneno hayo ameyataja, ukisoma kitabu Nahdhatu Ashura chake mwenyewe ukurasa wa 8 ameyataja maneno hayo. Lakini pia akasema tena katika ukurasa wa 24, fabidhikri masaibihim, kwa sababu ya kutaja misiba yao hawa Ahlul Bait, kutaja kukumbuka ile misiba yao, kwa sababu katika mwezi wa Safar wanalilia msiba wa Fatima, pia hawalilii msiba wa Mtume, wala hawalilii msiba wa Abubakar, wala Umar. Umar pia ameuawa msikitini swala alfajiri, wala msiba wa Uthman, Uthman pia ameuawa. Hakuna starehe zao watu hao. Tangu hapo jambo halipo katika sheria, yani kukaa watu wakaomboleza misiba ya watu. Lakini kama ingelikuwa ni dini hawa, je, fabidhikri masaibihim, kwa sababu ya kukumbuka na kutaja misiba yao watu hawa, bakia hadha dinu hayya fil umma, imebaki dini hii ya ushia hali ya kuwa hai katika umma. Ukisikia dini ushia, maana kusudi dini yao, kwa sababu watu wengine waliobakia wote si Waislamu, kama vile wanavyonukuu na kusema maneno yao kwamba Abu Bakar ni wa Umar huma kafirani, Abu Bakar na Umar ni makafiri, wa kafirun man ahabbahuma, na kafiri kila anayewapenda watu hao. Maneno yako wazi, wala haihitajiki Arabu kingi, yako wazi wazi. Lakini sasa la maajabu, ndugu zetu na mtu naye anatembea hajipiga bega lake, amevaa fulana nyeusi, haelewi maskini. Lau angelikuwa ana misingi katika dini yake, asingehurika na vitu kama hivi, kwa sababu miongoni mwa malengo ya Mashia kuwateka vijana wa Kisunni ni mpango wa kupika chakula pia umo. Mfano Mshia Mustafa Yaqub ambaye yuko hai Mkuwait, ana kitabu Taujihat, miongozo anawapa Mashia, miongozo 30 anawaandikia Mashia, miongozo namna ya kufanya. Katika muongozo wa 20 ametaja jambo hilo, michezo ya kupikapika vyakula kwenye vituo vyao. Akasema katika muongozo ni muawala tustiqtabi abinai al-amma, al-amma maana kwa watu wa kawaida, lakini neno Shia kwenye vitabu vyao ukisikia neno al-amma kuna kusudia masunni au sio kwa Shia. Muawala istiqtabi abinai al-amma, kufanya juhudi ya kuwateka vijana wa Kisunni, ibara munaqashatihim, kupitia majadiliano ya majadiliano nao, kujadiliana nao, kuwakuta watu wamekaa wenyewe huko pembeni, vijana wa watu na watilia maneno maneno, unajua hili na hili, anashindwa kujibu, anaingia katika ushia kama wanaofanya tabia yao kuwalaghai watu wa mitaani. Au da'watihim, au kuwaita, kualika, lilistima'i ila khutbatin, kuja kusikiliza khutba, au muhadharatin shi'iyatin, lilistima'i ila khutbati au muhadharatin shi'iyya, kusikiliza khutba au muhadhara wa kishia. Jambo lingine wakasema, au ila tanawuli ta'am fil husainiyya, au kuwaita kwenye kula chakula katika masiku ya kumwombola ya kumlilia Huseni, unawaalika kwenye chakula. Miongoni mwa mbinu za kuwateka vijana wa Kisunni kupika vyakula kwenye vile vituo. Sasa wewe maskini ya Mungu, umetoka huko, una mbele una nyuma, hoe hae, unaona papikwa pale biriani na wajifanya labbaik ya uzek, kumbe wataka kula. Hizo ni katika mbinu pia. Lazima uwe yakudhan, uwe na akili, na mtu uwe una maarifa na dini yako kiasi ambacho unaweza kuihami ikija mishale katika pande mbalimbali, uwe una ngao unaweza kuirejesha. Na hiko ndo kiwango cha lazima cha Muislamu kusoma. Kiwango cha lazima ni kile ambayo yakumu bihi dinuhu, kiwango ambacho itasimama kwa dini yake, swala, ibada, aqida, kuweza kulinda dini isije ikaporwa ikanyang'anywa, kama mnavyoficha mambo mengine yenu yasionekane. Yes, wewe angalia pesa, pesa zako mtu anaweza kukuomba au anakudai shilingi 10,000, anakudai wewe una 100,000, hauwezi kutoa, lakini ukahesabu 10 ukamhesabia huku pamoja, anakudai 10 ndio utakayompa, kwa sababu kule kujulikana kwamba wewe una nyingi pia unaona tatizo. namna unavyozihami. Je, dini ad-dinu rasul mali fastamsiku biha, dini ndiyo mtaji na ndiyo rasilimali, ushikeni vizuri dini. Fadhayahu, kuipoteza rasilimali hii na kuipoteza dini ni min akbari al-khusrani, ni katika hasara kubwa sana. يسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إن شاء الله katika khutba nyingine nitakuja kukariri maneno mengine kama khutba tatu hivi إن شاء الله nikitaja mambo haya ya Shia na matukio kama haya wanayofanya. Jazakumullahu khairan.